i fitta växer inga hårsam, för den ånga som från röva gårsam. Men i kring dess kanter växer skägg till vanter, som varer ut i många herrans årsam.